Na jó, én ezt a videót meg akartam nézni. Ezt a videót is meg akartam nézni, de azóta is ajánlották, hogy Kiskatóra rá kell nézni. Hogyha egy lélek megkeres, akkor azt próbálok neki segíteni és leközvetíteni az ő üzenetét. Nem tudom, hogy ki mennyire hisz a túlvilágban, és kinek milyen érzései támadnak. Ha valaki mondjuk azt állítja, hogy ő például beszél a halottakkal. Ez egy idióta, vagy egy zseni, aki az idiótákon akar meggazdagodni. És itt mindenki ezt türelmesen kell hozzáállni egy ilyen reggel, és jobban, mert mondhatják, hogy ne haragudjatok. Ezt most itt behoztátok ide nekünk? Kiskató, aki halott látóként apostrofálja magát, azt mondta, hogy Berki Krisztián szellemével beszélget. Meg se halt, akkor még egy hetese, és ezzel házalom, hogy beszélgetek a halottal. Ki nézi ezeket a reggeli műsorokat? Oda menni, 7:31-kor megy. Hányan nézik ezeket a reggeli műsorokat? Kb. Annyian, mint ezt az élőadást, de szerintem még ennyien se. Lehet, hogy a nyugdíjasok eddigre már piacról is megjönnek, és akkor ez megy a háttérbe. Itt van, itt beszélgetünk épp vele. Nézzétek! Egyetem, ez a képességed, ez mikor derült ki? Ez már reggel? Most ezt... ez hogy lehet? Amúgy nem lehetne egy olyat, hogy így megjön? Nem lehetne fizet ért, hogy itt legyen, szóval nem lehet rögtön szétszedni. Annak tulajdonítom, hogy 7 éves koromban megrázott az áram. Nem ilyen Paxel csinál erről egy videót. Én teljesen elképzelhetőnek tartom, de nekem több kéne, hogy elhiggyem. Meg kellett élnem a kiközösítést, illetve azt, hogy csúfoltak, nem fog... És mi miért csúfoltak? Mert megrázott az áram, vagy mert azt mondtad, hogy halott látó vagy? Utóbbira tippelni. Mi történik ilyenkor, amikor az ember egyszer csak elkezdi látni azokat, akik... Hogy lehetem komolyan kérdezni ezt? Hogy? Én fölálltam és kimentem volna szólni. Úgy látom őket, mint... mondjuk titeket. Pszichológus kéne neked, bazzeg, nem a műsorba beülni. Egy függöny mögött állnátok. Tehát úgy tudnak megjelenni, amikor ők akarják. Tehát én nem idézek meg soha senkit. Tényleg már gyerekkor alatt ilyen hülyeségeket képzel? Igen, így látod a függöny mögött. Megidézted. Ányit egy olyan függöny mögött, ami nem átlátszó. Szóval semmennyire. Vagy egyszerűen csak felnőtt koránban találtak ki, hogy ezzel fogok pénzt keresni, és akkor valami háttérsztorit rakott hozzá. Tehát tulajdonképpen ugye mi mit gondolunk laikus emberek, hogy van egy szeánsz, ahol megidézik. Nem gondolunk ilyeneket, mi laikus, normális emberek. Azt gondoljuk, hogy ez egy átverés, egy baromság, amit nem szabadna tévében mutogatni. Én, de neked már erre sincs szükséged, tehát amikor ők úgy érzik, hogy te, hogy meg kell jelni. Én meghalok, biztos, hogy nem ez a nőhöz fogok menni. Így az van, hogy geci, meghaltam. Hol van ez a halott látó, akit néztem be a tévébe? Hogy találják meg? És te jelen vagy, akkor kvázi mint egy közvetítő, te ott vagy, tehát hogy tulajdonképpen... Te ott vagy, hogy kiszipolyozd a szerencsétlen gyászoló emberekből az utolsó fillért is. A halál fejes fülbe való azért van, hogy érezd, hogy az itt egy halott látó. Krisztián hogyan keresett meg, vagy honnan tudtad, hogy ő az? Rögtön elkezdődtek otthon a jelenségek, és ilyenkor nem nehéz kitalálni, hogy egyből ugye a frissen elhunyt fog megjelenni. Tehát a lámpák elkezdenek rezonálni, áramingadozás van. Mindig az áram. Nincs itt egy fizikus, hogy helyre tegye? A tévé elkezd zúgni, fehér zaj keletkezik, bármilyen zörgések, tehát ami ugye nem természetes. Feki, nézed már! Tanuljál belőle, bazd meg, zörögnek a dolgok, meg milyenek. Kiakasztottatok itt gyorsan, még csak 4 percnél vagyunk. És akkor ezt meg lehet fokozni, hogy hangokat hallasz a fejedben? Azt mondjuk, ezt pont el tudom képzelni amúgy. Nem kíváncsiskodunk, hogy mi volt ez az üzenet, de hogy egyértelmű dolgokat mondott neked. Hogy lehet neked? Szedjék már szét, bazdmeg! Szedjék már szét! Perec, kelljél már fel, hagyuljak oda, mert ezt lenne mondandó. Ilyenkor ez azt jelenti, bocsánat, mert nyilván az ember szkeptikus. Igen, hát ez finoman fogalmazva szkeptikus az ember. Bocsánat, hogy ennyire a nyomozót játszom, de nyilván az, hogy... Amikor nem gondolják át, hogy geci, ez a munkám, ilyen reggeli showban türelemmel kell ilyen idiótákat végighallgatnom, és csak nem is küldhetem el őket a gecibe. Nézd az Ábel Anitát. Ő ezt gondolja most, amit mondok, figyelj. A nyomozót játszom, de nyilván az, hogy mi a fasz keresek itt? Hogy édes Krisztusom, hajj! Ezek mind magyarázhatóak másképp. Mi? Mit tettem, hogy itt kötöttem ki. És egészen biztos vagyok benne, hogy szélhámosok vannak ebben a dologban. Csak azok vannak. Azt nem tudom, mert ezt nem, mi nem tudhatjuk, hogy a valóság. De tudhatjuk, mert van agyunk, és kész. Ennyi elég ehhez. Tudhatjuk, minden épesz ember tudja, ne köntörfezzük. Tudjuk, hogy mennyi a valóság ebből. Nulla. Én kimondottan szeretem a szkeptikus embereket, nekem egy kihívás. Kihívásokat átbaszni. Bár a szkeptikus ember is nyilván, hogyha gyászol, akkor kicsit nyitottabb minden hülyeségre, mert annyira ki van a lelke. Úgyhogy nagyon tisztességes játszma ez. Ugye Mazsi is megkeresett, ez már azután volt, hogy a Krisztián jelentkezett nálad. Szegény Mazsi, mi a fasz van ezek az emberekkel? Ezek vannak a médiám. Őket követik emberek. És akkor ez is egy jel, hogy ő is oda vezette hozzád, vagy ne, miért így kérdeztek? Miért nem úgy, hogy ne haragudj, miért baszod át az szerencsétlen idiótákat? Ugye nagyon sokszor a rendőrséggel is együtt dolgozol, tehát sokszor... Ezt rosszul hallottam, nem? Vaj, rosszul hallottam! Ezt rosszul hallottam, ugye? Mi a fasz? Mi a fasz? Ez a éve már a vége, de mi a fasz? Ugye nagyon sokszor a rendőrséggel is együtt dolgozol, tehát sokszor... Tényleg, hogy dolgozik egyébként? Mit dolgozik a rendőrséggel? Vádlottként? Mi a fasz? Keresnek meg téged különböző bűnügyek. Komolyan! Mondd, hogy nem igaz, hogy... A rendőrség megkeresi. Hát nem csoda, nem nyomoznak ki semmit. Ez most mondja egy rendőr, aki itt van, hogy ez nem igaz. Összekeveri a nem tudom melyik amerikai sorozattal. Erről megint egy jut eszembe a Kélempil, amikor a csávó mindenhova oda maszturbál, és onnan tudja megfejteni az ügyeket. Kikérdezték a rendőrök a halott letiltás. Takarodj meg innen. Újra felcsillant a remény a 7 éves korában megnyitott Szatmári Nikolett családja számára, miután tavaly szeptemberben egy halott látó számos részlet mellett a gyilkost is megnevezte, a napokban a rendőrség is felkereste őt. Geci, hogy lett? Fú, bazdmeg. Döbbenetes halottlátó bevonásával léptek kapcsolatba az eltűnt villanyszerelővel. Minden követ megmozgat a rendőrség azért, hogy előkerítsék a kámforrá vált villanyszerelőket. A látó tippeket adott Orlik Vilmos családjának, hogy merre keresik a férfit, de nem találták meg őt. Na, hogy lehet? Csak a fotót néztem meg, és teljes egyértelműen jött az információ. Mm-hmm. És mindegyik teli találatos volt, és akkor ez így mind a két oldalnak visszaigazolás volt nekem is. Hazudik, mint a vízfolyásban. De most is valami történik, mert nem tudtunk róla, hogy ez fog történni. A szerkesztőnk most mondta a fülünkbe. Ezt kérted, amit most én átveszek. Mert van egy üzenet, amit le kell írnom valakinek. Mi? Tehát ez egy konkrét ember. Nem, ez konkrét személy, és hát Krisztiánnak köze volt hozzá. Mi történt? Egy bizonyos mondatot kell leírnom, és... Azt a mondatot, ja, komolyan ezt, nagyon szeretlek, nagyon hiányzol, ezt üzente. Ez biztos a Krisztián volt, ő szokott ilyeneket mondani. Megteszed, hogy most leírod, anélkül, hogy a kamera mutatna? Köszönjük szépen. Rendben. Próbáljuk nem titkolni, hogy mi azért foglalkozunk a nem e-földi dolgokkal, mondjuk így. Én legalább tud írni, az is valami. Nyilván az ember nagyon nehezen dolgozik fel, hogyha valakit elveszít. Igen, és énkor jönnek ezek ilyen kiszipolyozni az ilyen lelketlen csalók, rászipolyozzák magukat a szegény emberre, aki még sokban van attól, hogy valami szerette meghalt, és nem is hiszi, hogy ilyen megtörténhet. Tehát az egész élete feje tetejére állt, nyilván nyitott az ilyen fasságra. Ilyenkor kell lecsapni, és a pénzét kiszipolyozni. Ocsmány egy fajzat ez. Te mit látsz? Megnyugszanak utána az élő hozzátartozók, amikor kapcsolatot tudnak teremteni? De miért ilyen kérdéseket tesztek fel? Miért nem az, hogy te tényleg ennyire hülyének nézel minket? Te! Takarodjál innen kifelé! A lábad se éri a földet! Úgy beszélnek vele, mint hogyha ez normális. Jó, mondjuk a múltkor ilyen műsorban ilyen izé ment, ilyen feng shui is izé. Azt mondta, hogy hol milyen az izé kövek, meg ide rak egy követ, aztán megváltozik a dimenzió, meg a faszom tudja már mi volt, de hát az is akkor is így elcsodálkoztak ezen. Nekem is eljöhetett volna, amikor megnyerte a Fidesz. Egy szebb Magyarország szelleme eljött hozzám és beszélt. És nem jött, még azt se beszélt hozzánk. És végigpereg az életünk filmje, hogy mit kellene kijavítani, mit kellett volna másképp csinálni. Mi az, hogy kijavítani? Hát akkor már sokat nem lehet kijavítani. És aztán utána következik az a lépés, hogy amikor ezzel számot vetettünk, hogy leszületünk, visszajövünk, később leszületünk. Jövünk vissza. Mi volt, amikor ebbe az ilyen idióta Facebook csoportokba, és jövő héten visszatérünk, én úgy érzem, vissza kell oda térni. Nagy kedvencem ez a, amikor valakinek gyereke született, akkor ez ilyeneket nem így értek, hogy gyereket születik, meg jön a gyerek. Lehívott egy lelket. Így. Ezért lehívtál egy lelket. A kurva. Nem hittem el. Láttam Ányikán keresztül. Lelket kérek, tiszta, fehér keresztény lelket kérek, nem akármilyet, és akkor 9 hónap múlva elbírálják. Ha van üzenet, akkor mindenképpen van üzenet. Uh-huh. Tehát van, amikor itt 40-50 éves történetek is előjönnek. Uh-huh. Addig várnak szegények, hogy a halott látóval beszélgessenek. Azt nem mondom, hogy megnyugszanak, hanem inkább azt mondom, hogy egy icipici vigaszt próbálok nekik nyújtani, mert hát sajnos nem vagyok varázsló, hogy vissza varázsoljam. Hát jó, jó, én nem vagyok varázsló. Igaz, hogy a lelkekkel beszélgetek, akik meghaltak, de azért tőlem sem lehet mindent elvárni. Csak szerénykedik. Azt mondom, hogy szokott segíteni, már csak azért is, mert akkor, amikor ilyen pontos információkat kapnak, akkor elkezd gondolkozni, hogy ezt honnan tudta, ezt nem tudhatta, ilyen nincs. Néha ráhibázok, mint a horoszkóp, hogy olyan általános dolgokat mondok, hogy igazából bárki ráismerhet. Ez a szeretted szokott fekete polót? Volt már rajta fekete poló, ez ő lesz, ez rá jellemző, és nagyon szeretett téged, ugye? Ez ő lesz. Ez egyértelmű bizonyíték. Bazdmeg. És néha vizet is ivott. Ne, ez komolyan? Igen. Mondom, mennyibe fog ez kerülni. Egy fiatal lány kérdezett a testvéréről, és... De hogy nem sül le a képet, oda jön egy szegény gyászoló, testvéréről kérdez, és így, A, lehet, hogy csak át akarnak mindenkit baszni. B, ezt ők is elhiszik. Ez is oké, van ilyen. C, ennyi. Ez a kettő van. Szóval így nem gondolnak bele, hogy bazeg, én most átcseszem ezt az embert, akinek szegény a legsebezhetőbb állapotban van. És van ilyen találkozója ezeknek az embereknek, meg a puásoknak, akik meg az én inceleket basszák át. Ez az elkeseredettség biznisz. Csinálok egy céget, ami ezzel fog foglalkozni, hogy elkeseredettség Kft. És aki nem tud csajozni, azoknak ilyen puás izéket fogok kiutalni. Aki... Nem tudom. Elkeseredett, mert meghalt vagyok, ilyenek egy halott látót, még annyi fajta elkeseredettség van. Felderítem az összes elkeseredett embert, és nekik aztán bármit el lehet adni. Beszervezem őket ilyen csoportokba, beszervezem őket szektákba, minden pénzt kiszipolyozok belőlük. Nyugdíjasok az egy külön ágazat lesz, annak szinte külön KFT-je lesz, mert azokkal aztán tényleg ki lehet őket szipolyozni, de hát ez szörnyű. Konkrétan kimondatta velem a nevét is, hogy őt Anettnak hívták, ugye én nem tudhattam, mert ott nagyon sok ember van. És utána pedig mondom neki, hogy hát mit jelent egy Mickey Egeret mutogat, majd pedig fogta a lány, elkezdett sírni, megfordult, és a hátán ott volt a Mickey Eger. A gyerek! Én ezt nem bírom tovább. Egész karrierem során két példát tudok hozni, amikor véletlenül ráhibáztam valamire. Már ha hihetünk egyáltalán ezeknek. Ez a fiú egy gyilkosság áldozata lett, és hogy szeretném megtalálni a hozzátartozóját itt a terembe. Hát, ha valakire ráhibázom. És fölállt. Fölállt, akit belefolytottak a vízbe? Mondjuk egy ilyen előadás nyilván azok mennek el, akiknek valami szerette épp meghalt. Szóval én is tudnék valami általános dolgot, ami valamelyikre azért több száz emberről csak rá fog illeni valakire. Valaki ott így kb. Így majd össze tudja kapcsolni. Úgyhogy így mindig van egy. Ez nagyon kemény. De most ezt elhiszed, Anita? Elhiszed? Köszönjük, hogy itt voltál. Legitimizáljátok az áldobaszást. Nagyon ügyesek, hogy kritika nélkül ezt a szar reggeli műsort csak a nyugdíjasok nézik, akik pont vevőek erre a fasságra. Nyilván nekik egy csomó ismerősük lehet, hogy időskorukra azért minél tovább élsz, annál több ember halt meg a környezetedből. Szomorú, de ez van. És ez a nyugdíjasok nézik ezt a szart. És... Ez nekik kritika nélkül leadják ezt, és még föl is szopják. Tényleg, ezek a reggeli műsorok legalja, élősködő izé. És mindjárt majd jön a telesop, hogy még ráshozzátok a harmadik szart is még a nyugdíjasra, hogyha ez nem volt elég. Majd megmondod, kinek kell ezt odaadni? Jaj, de nem akartam. Hát akkor minek írtad föl? Hajdú Péternek kell odaadni. Hajdú Péternek? Ő is nagy haver, ő is azért tud élősködni a gyászolókon. És akkor hagyom itt nektek? Igen. Szerintem ez oda zár le. És azt mondta a szerkesztő, be kell hívnunk a Hajdú Petit is, bazdmeg. Be kell hívnunk. Geci nagy adás lesz. Hogy... Nézzük, a Hajdú Peti mit mondod. Május 17-e van KED, vendégünk is Kató, halott látó. Á, már visszatérő. Átbaszó ember. Mi lesz a következő? Bódításokat is meghívjátok, hogy rásozzon a nyugdíjasokra valami szart. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Az én életem most... Igazítsátok már meg a mikrofonját, hát megőrülök szegényet, hogy tényleg nehéz lehet minden nap több órányi műsort csinálni annak a 10 embernek, aki ilyet néz. Minden alkalmat meg kell ragadni. Már kapcsolatban vagyok vele, tehát napi szinten. Napi szinten kapcsolatban van a Berki, a szegény Berki, ilyenekre. Mert ugye a halál után jön egy megvilágosodás, és elkezdenek olyan információkat átadni, ami fontos lehet, nem csak az itt maradottaknak, hanem még... Kirakta fel a mikrofont, mert csak sistergések vannak folyamatosan, hogy ez valami halott lesz. És ma is volt egy nagyon jó aranyköpés, amit meg is jegyzek magamnak. Elmondod nekünk? De ezek az emberek meg ismerték is a Berkit. Nem mennek oda, hogy a rohadt anyádat te. Ismertem ezt az embert, hogy szentségtelenítetted meg ilyeneket. Te patkány. Ha jól emlékszem, úgy szólt, hogy mindenkinek lehet véleménye, de csak a tudatlan és műveletlen ember ítélkezik mások felett. Ez klasszikus Berki. Ez Berki. Ez ő mondta. Ez megismerem. Én most már hiszek neki. Mind a ketten. Megint ez. Mikor mehetek már ki innen, a fasz ki van ezzel a showval. Tehát ez úgy most megütötte a fülemet, mert azért Krisztiánnal egyformán gondolkozunk bizonyos dolgokban. Nem bírok megmaradni ebben a kellemetlenségben. Ez aranyköpés volt? Ez nem aranyköpés volt, ez egy félbölcselet. És most ne csináljunk úgy, mint a Berkinek bármi köze lenne ez a videóhoz. Berki, Isten nyugosszalja, meghalt már, hagyjuk békén. Ne is jusson eszünkbe a Berki Krisztián erről, mert a Berki Krisztiánnak ez semmi köze. Itt csak a csaj, meg a képzelete játszik szerepet. Lehetne XY is ott. Mindenképpen szükséges ez a 42 nap, és akkor utána, hogyha ő ki tudta úgymond osztani az információkat, át tudta adni az információkat, akiknek szeretné, akkor utána nyugalomra tud le. Hányunk. Kell egy vödör, amiben belehányunk. Ez lesz az. Mivel jött az objektívom. Így fog okádni bele. Ezt ide rakom. Még kellhet. Hogy beszél így. Meg az a háttérben az a grafika is idegesít. Ilyenek idegesítenek. Hogy ilyen ezek a körök mennek, mint hogyha töltene egy telefon. Mert egyszerűen frusztrál, mert amikor ilyen jeleket látok a YouTube-on, az azt jelenti, hogy lehalt a net. És azért ezek a jelek, amik ott fönt mennek, így kifrusztrálnak az életet. Kicsit segítesz nekünk elképzelni, hogy mi az, amit te érzékelsz ezekben. Valami nem tölt be! Hasonló formában jelennek meg, mint embertársaink, mint az élők, vagy valami különbséget tudsz tenni? Mert... Ilyen függöny mögött vannak. Így. Annyi különbség van, hogy kicsit homályosabban látni őket. Szoktam itt... Ennyi különbség, kicsit homályosabban látni őket. Édes Krisztusom az Úrban. Még szerencsé, hogy homályosabban látni őket, mert nem tudna megkülönböztetni őket az élőktől. Annyi különbség van, hogy kicsit homályosabban látni őket. Szoktam viccelődni, hogy gondoljátok el, ha én diszkóba megyek, nekem milyen rossz a sötétben. Akkor mutatja meg magát úgy olyan formában, ahogy ő szeretné. Tehát vissza tudnak menni az időben. Mely időt is utaznak? Kimentem pisilni. Valaki tovább ment a videóval? Ki volt az? Nem értem. Mi történt itt? Itt volt egy szellem, dehogy volt. Kint voltam pisilni, biztos nem volt addig itt egy szellem sem. Nézted az adást? Néztem, igen, láttam, és meg is kaptam a kezembe a borítékot. Azt tudod, hogy itt baj lesz, hogyha Hajdú Péter az, aki számon kéri ezt a gerinctelenséget majd, vagy nem tudom, vagy ő a legjózanabb ember itt. Pedig aztán Hajdú Péter az profi abban, hogy lehet gyászolókból és halottakból minél több pénzt kicsikarni. Bármi van benne, felolvasom. Yeah. Ezt te döntésed, hiszen... Hiszen egy idióta atyhalott nő írta, nem mindegy, hogy mi van benne. Az üzenet. Hagyd már abba a lélegzést. Ki csinálja ezt? Nagyon köszönöm, hogy nem ítéltél el, és esélyt adtál nekem. Köszönöm a barátságodat. Ezt üzente Berki Krisztián. Istenem, ez aztán a kreativitás. Ez. De amúgy tényleg ez. Ráz a hideg, hogy Berkit se szerettem. Hajdú Pétert se szeretem. De ott van egy kókler, és van pofája. Két ember között, akik jobban voltak most így, azt mondani, hogy most üzen neked a barátod. Ezt üzente. Én olyan mértékben felháborodnék ezen, hogy nem bírnék magammal. Győzzél meg. Tehát ez a Krisztián stílusában fogalmazott üzenet elég általános. Na Hajdú Péter, hajrá! Most ritka idők, amikor a Hajdú Péternek szurkol az ember. Ez is ritka, de én neki szurkolom. A Live TV-nek a Hajdú Péter az igazgatója. És erre be kell ülni a csatorna igazgatónak. Mondjuk lehet, hogy kinézem a Hajdú Pétert, hogy mindenből showt kell csinálni, mert egyszerűen ebből élünk. Hajrá! Olyan halott látó valakit meghívtunk a Frisbee-ben, és egy háromlábú székkel írt, Bújka Antalnak hívják, és akkor Zámbó Krisztiánnak idézte meg az édesapját. Most arról beszél a Hajdú Péter, én is boltoltam már ezzel, úgyhogy Nem ma kezdtem. Én kérdezhetek-e most valamit? Olyat, amit Krisztián tud, de te nem. Mondjuk a sötét ügyleteiről. Próbáljuk meg. Erre nem számított. De hát bazd meg, hát te állítod, hogy halottakkal beszélsz, halott látó vagy, a rendőrségnek segítesz. Ez a minimum, hogy ezt erre felkészülsz. Hogy hívják azt az operatőrt, illetve mi a keresztneve annak az operatőrnek, akivel az Über Király című műsorodat Cipruson forgattuk. Egy keresztnél. Hú, ez egy másmilyen cringe lesz most. Mielőtt válaszolsz, itt van most velünk? Ezt nem bírom. Ez olyan, mint ez Black Mirror rész. Teljes mértékben érzékelhető, már reggel is érzékelhető volt, de... Ez nagyon rossz. Én ezt nézni sem, én rosszul vagyok. Én Jézus Krisztusom. Biztos mindenki érezte az, amikor élőben megtörtént. Gyomorgörcsöm volt, pedig azért nincs messze. A Live TV az hol van? Nem tudom, hogy valószínűleg akkor nem láttátok, vagy nem olvastátok azt a cikket, interjút, amikor az emberek próbálják ugyanezt, amit most te. Hogy akkor mondja el ezt, mondja el azt. Na, megmagyarázza a bizonyítványt. És a lélek soha nem azt fogja mondani, amit te hallani akarsz konkrétan. Tehát ha mondja, akkor mondom, ha nem mondja, akkor nem mondom. Szerkesztők, segítsetek, szerkesztők! Akkor kérdezek más szépen. Mi az, amit kérdeztetek? Hát bármit kérdezek. Hát én általános dolgokat, amit én is ki tudok találni. Ez egyébként tudod, miért Kató, ez azért fontos, mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak tudnia kell, hogy létezik-e ilyen. Tehát ezzel a dologgal nem... Én tudom. Engem is megkérdezhettem. Én tudom. Tehát, hogyha neked ilyen képességed van, az a világon szerintem egyedülálló. Hát amúgy igen. Hogyha bebizonyosodna, hogy ez igaz, akkor igen. De valamiért mégsem csap le rá Amerika. Vajon miért? Tudnia kell. Van ott elég baland amúgy. Mert soha senki eddig még tévében nem mutatta annak jelét, hogy egy exakt kérdése egy eltávozott, meghalt ember válaszoljon. De most mondtad, hogy te is csináltál belőle sót. De mi ez? Mondtad, hogy akkor a nevet azt nem fogja tudni. De lehet, hogy azt is megmondja? Lehet, hogy azt is megmondja. Hát a szerkesztők addig keresik. Vazeg, Laci, gyorsan! Keresd meg, ki volt az az operatőr, hát a lófas se tudja. Hív fel izét. De olyat is feltehetsz, amit csak te tudsz belül magadban. Nem mondod ki, és mondom rá, hogy igen vagy nem a válasz. Ja, azt én is tudom, hogy igen vagy nem. Van 50%. Hallom te ki, arra gondolsz, hogy ez egy baromság. Aszta! Tekilátó vagyok. Nézd itt. Szegénynek kellett, mi minek ülünk itt? Nézzétek, hogy milyen kellemetlen érzik magukat. Tehát, hogy én nem vonom kétségbe a tudásodat. Én igen, de amúgy valamennyire épp azt csináljad, és ezért nem kell bocsánatot kérned szerintem. Tehát, hogyha négy szem közt beszélünk, és több időm van, akkor teljesen biztos, hogy olyan információkat tudok átadni. Nem akarok senkit meggyőzni, téged sem. De azt mondom, hogy bizonyosságot tudsz nyerni. Hát, hogyha egy hülyeséget állítok, és abból pénzt akarok keresni, azért nem árt, ha meggyőzzük az embert, hogy nem egy baromság, egy kóklerség az egész. Hol mondtál nekem, hogy elindul főpolgármesternek? Amúgy ezt nem biztos, hogy felhoztam volna, mert ez nem egy ilyen kellemes emlék szerintem. Hát gondolom rögtön, ahogy a Rogán szólt a Berkinek, rögtön hívott téged is. Azt mondja, hogy innen 20-25 kilométer. Az mondjuk elég nagy tipp, de hát ha beválik. Hát a Mon Park az közelebb van. Mon Park? Az közelebb. Ja, csak a Berki mondta rosszul, hát nem tud, szellemként nehéz bemérni ezt. A Mon Parknál voltunk, amikor elmondta. Hát ez nem jött be. Elsőre szégyen. Nem, ezt rossz nézni amúgy. Tehát Budapesten a 12. kerületben. Engem az a név nagyon érdekelne. Szerkesztők mindjárt megtalálják. Értelmetlennek tűnik számomra, egy Muki nevet emleget, de nem tudom, hogy mi van a papírra írva. Valószínű, hogy nem ez, de a Muki név valamiért fontos. Van. Nem. Hoppá, azt hittem bejött. Fel fogom hívni Imrét, aki az operatőr volt, hogy az ő beceneve Muki-e, mert simán lehet, hogy Muki a beceneve, de megkérdezem, mert lehet, hogy a Krisztián vagy a feleség otthon Mukinak hívja. Ezt ilyen hívást akarok. Figyelj, nem Muki véletlenül, egy halott látó azt mondja, hogy a Berki azt mondja, hogy te Muki vagy. Azt mondanám, hogy ne haragudj, mi a... Én eleve hívő vagyok, Isten hívő vagyok, tehát nem egy megyepesedett materialista. Szörnyű lenne. Szörnyű lenne, hogy az ember bizonyítékoknak hinne. Ez az üzenet, ez abszolút jó, meg... Többet nem jövök ebbe a szarbisorba, faszomat. Itt sokkal szarabb, hogy kérdőre lehet vonni. Hát de te sétáltál be ebbe a csapdába. Jelen pillanatban is van olyan üzenet a számodra, ami nem őtől le van, hanem mástól van, de azt mindenképpen négy szem közt kell. Ja, elfáradt a lelkem, az a kiskató. Nem bírom ezt, hogy nem ég? Ez annyira kellemetlen, bazdnek, hogy ezt én nem hiszem el. Botrányai voltak, ismert barátnői, és volt egy ilyen negatív percepció mindenkiben vele kapcsolatban. És ami bebizonyosodott. Az interjúmat megkedveltem, és megfordult bennem. Igen, régen a Berkit ilyen negatív karakternek gondolták az emberek, és aztán kiderült az évek során, hogy amúgy szeretnivaló aranyember, nem? Tehát gyakorlatilag azt, hogy az ország megismerte Berki Krisztián celeb arcát, azt nekem köszöneti. Most is magáról beszél, nem arról, hogy most jobban voltak-e vagy sem, vagy valami. Örülök, hogy Hajdú Péternek mindenről maga jut eszébe. Vannak ilyen emberek élőben, amikor kettesben vagy velük, jó fejek nyilván, aztán már is ott van valaki, akkor már teszik az agyukat. Hú, nem szeretem az ilyen embereket. Nem, Berki, nem mondom, hogy ilyen volt, csak hát... De ez a Hajdúan, ez tényleg nem tűnik nem szociopatának. Egy mondat, hogy azt tudnod kell, hogy a világon az egyedüli ember vagy, akit ő valóban tisztel. Muszáj volt valamit mondanod, bazd meg! Muszáj volt! Ebből az árokból ezzel nem fogod kivágni magad, de tudta, látja, hogy a Hajdúnak az egójára kell játszani. Fú, ez meg, na takarodj, kiskató, van a YouTube csatolyan, nem? Kiskató, léleklátó, a médium. Hát a férjem felől szeretnék érdeklődni. Szegény, ezen basszát az embereket, jött a kaját. Hogy miért történt ez, hogy miért kellett elmennie? Ő kórházban távozott? Igen. Jó, ráhibáztál! Hú, ez azért meredek tipp volt. 2020-ban a koronavírus alatt kórházban távozott valaki. Olyan, de olyan szerelemmel van feléd, hogy az hihetetlen. Jaj, hogy basszát a öregeket, én ezért rosszul vagyok ettől, bazdmeg. Szegény, úramisten, hogy a kurva életbe lehet ezt így. Szegény, és így rögtön látja, hogy mit kell mondani, hogy neki az jó lesz, és akkor benyelnek minden. Fantasztikus bomba csaj vagy, és hogy tele vagy életerővel, energiával, ami őt elvarázsolta, megfogta, és azt mondta, hogy ilyennel még nem találkozott. Amúgy remeg a testem. És nézd, egy szegény felvidul az arcom, már elhiszi, és nézem az ő arcát, hogy a pofád nem szakad le. Azt mondja, hogy nem szabadulsz meg tőle ilyen könnyen. Tehát, hogy következő életben biztos, hogy újra fogtok találkozni. Ki ugrok az ötödik? Teki már kész van. És akkor majd kommunikálunk kattom keresztül. Teki, ugor ki, és legyen az, hogy ide felírsz egy ilyen számsorozatot, amit nem nézek meg, és lekommunikálod, miután kiugrottál az ablakon. Megnézem, hogy egyezik-e. De ahhoz kell az a kató is. Meg azt mondja, hogy amúgy is el kell hesegetni mellőled a Józsit. Józsit? Kíváncsiak, hogy mennyiből vágja ki ezeket, mert most csinál egy csomó sessiont, és kivágja, amik a legjobban sikerültek, amikor valamire rásik. Nem tudom. Józsi? Na, keressük. Hoppá, nincs Józsi. Ah, nem sikerült. Meg azt a Józsit? Csak ráhibázok, bazdmeg, minden faluban van egy Józsi a rohadt életbe. József a testvérem, de hát sajnos. Nem. Ez egy olyan Józsi, akinek te nagyon tetszel. Ezt nem bírom. Ez borzalmas. Hát tudod, a Józsi, hát Józsi volt a kocsmában, jó. De ezzel nem ismertebb Józsi, csak a tesóját, hagyd már békén. A fodrásznőmnek tulajdonképpen a volt párja. Júj. Kurva faszba! Úgy tud nézni, akárhányszor elmegyek a fodrászomhoz, hogy pedig ők már nincsenek együtt, csak mindig visszajár a fodrászomhoz. Hát gondoltam. Hú, de leesett a kő a szívéről. Ha van egy Józsi, bazd meg, jó van, akkor sikerült. Menjen és hallgassátok közben. Hallgassad ezt! De rossz lesz az iSyn-nek újra végignézni. Tehát ez nem így működik, hogy te majd csak itt simán bepasizol. Ne, hogy szegény, elment a férjed, meghalt, nem lehet szerelmes, nem lehet szexuális életed, egy halottnak tartozol ennyivel, hogy nem leszel soha többé boldog. Ez a minimum. Ő se akarná, hogy boldog legyél. Tehát viccesen mondja ezt a Józsit, és viccesen mondta azt, hogy bepasizol, mert tudja, hogy nem fogod megtenni, hiszen őt szereted. Persze, ez teljesen egészséges. Éld most már úgy az életed, hogy magányos vagy. Amúgy annyira rossz látni ezeket az embereket, akik így átbasznak, és meg az élőben látod, hogy hogyan. Az is lehetne a cím, hogy online részlet, így baszom át élőben az embereket, és élősködök a szegényebb, aluliskolázottabb rétegen. Mint a Fidesz. És innen te meg majd figyeld meg, hogy a Józsi hogy néz rád, és hogy tetszel neki. Amúgy ez na nem cringe, ez mélységesen lehangoló, és nyomasztóan szomorú. Nem csak, hogy ez megtörténik, hanem az, hogy ezt Zájsünnek újra végignézni. Behívják a tévébe utána, és mindenkinek megmutogatják, hát ha nektek is van valami sokkotok, amiben megnyugtatást vártok. Amúgy azt kíváncsiak, hogy mennyibe kerül egy ilyen, nincs itt valahol. A fotó azt mondja, hogy akkor, hogy már innen az nem tudok kilépni. Nézd meg a Facebookot! Nem enged kilépni. Nézzük, kiskató léleklátó. Klasszikus jóslás 12 000. Család rendszerfelállítás egyénileg személyes vagy online világ bármelyik tájáról 15 000. Kiskató halott látó online előadása 13 000 forintért. Egy online előadás? Hát megint egy hasonló mondat hangzik el, hogy előbb kellett volna találkozni. Jóval előbb. Istenem, szegény nő, nem bírom nézni. És küld neked egy dalt. A rózsaszín pitbulltól a... Melyik dalt küldi? Melyik dalt küldi? Ott van egy csávó, aki mindenkinek énekel egyet a végén. Azért, mert kifizetik a 10 percet a szerencsétlenek, de 6 percnél többet nem akar beszélni a katóba. Úgyhogy itt van egy ilyen táncdalénekes, és mindig tessék egy szám. És a szegény nő meg sír közben, mert nyilván szerelmes száma van. Olyan szinten kellemetlen most, hogy én ezt nem hiszem el, hogy ez úgy álltak össze az atomok a világban, hogy ez így most így ezt adták ki. Te mégis könnyen elhagytál. Ez most biztos, hogy ez ilyen elhagyós szövegkel? Ilyen köpedékséget, én nem tudok ez egy napi rendre térni. Meg ilyen szintű trest, hogy tessék itt a stúdióban, amúgy ugyanaz a stúdió, hogy nézem. Szóval ez csak az másik fele a stúdiónak, ez az énekes izé. Úgy van beállítva, hogy jobb oldalra van a kamera a katót, bal oldalon meg ez az énekes mindig lezárja ezzel. Parti csóka produkció. Ezt csinálják. Én nem hiszem el. Ezt most hallgassuk meg. De Budapest TV szellemiség ez tovább él a Kiskató csatornáján. Soha nem múlik. Hova kell eljutni az életbe, hogy a Kiskató szellemlátó élő sólyaiban én táncdal énekes legyek, és öregeken és hiszékeny embereken élősködjünk, basszuk át őket, és ennél nyomasztóbb dolgot, én nem hittem el, hogy ezt most nem hiszem, én nem tudnék nyomasztóbb dolgot kitalálni sem, ha filmet kéne csinálnom. Kirogjuk, meg sajnáljuk a sok hülyét, aki bedől neki, de van mégiscsak nyújt egy szolgáltatást, ad egy pozitív élményt. Csóri nőnek innen nézve mennyivel másabb, mint mondjuk egy vidám park. Azért szerintem az egész más a vidám park, az nem átbaszásra épül. Nem tudom, azt lehet úgy is adni, hogy nem átbaszod az embereket, csak az emberek erre vevőek egy pszichológus helyett, meg ez olcsó. Amúgy még ebben sem vagyok biztos, hogy olcsó. Valahogy nekem morálisan mégis bajom van az, hogy egyértelműen átbaszom az embert, azért mert egy nagyon törékeny, nagyon rossz időszakában van, valaki nagyon hiányzik neki, úgyhogy jövök én és átbaszom. És nyilván, hogyha szarélmény lenne, akkor egyszerűen nem fizetne elő senki, de akármilyen szarélmény volt ez az egész, így gondolkoztak, hogy lehetne ezt a cringe élményt így maximumra kifuttatni, és aztán rájöttek ezzel itt. Amúgy így képzelem a pokolt, hogy egy ilyen lehangoló stúdióban ilyen dalokat énekel nekem valami kiégett fazon. Ez a pokol legmélyebb bugyrai között van. Annyira nyomasztó. Alapból nekem az ilyen mulatos zene is elképesztő nyomasztó valamiért, de ez... Igen, azt nem lehet vitatni, hogy a közönségnek tetszik a dolog, kapott egy privát sót, és akkor ezzel lehet mentegetni, de én ezzel nem menteném fel őket. Mert lehetett volna egy olyan sót is adni neki, ami mondjuk tényleg segít neki. Nem csak, hogy így úgy olyan szinten átbaszom, hogy egyszerűen már macskozó is már befizetett meg elhiszés a sok dolgot. Erősítem benne ezeket a hülyeségeket. Amúgy a pszichológus lehet, hogy nem mondott volna ilyet, hogy igen. Nehogy megcsad, akit már évek óta halott, szóval szerintem amúgy hosszú távon nem biztos, hogy jót tett ez neki. Hát és most egy nagyon furcsa dolgot fogok neked mondani. A számlát fogom itt, mondjuk számlát biztos nem ad, szóval az mondjuk az lenne a legfurcsább. Ilyet még nem tettem, de annyira nyomja az agyamat. Azt kéri tőlem. Én nem. Hogy? Ez nagyon rossz lesz. Az ő nevében vigyelek el téged vacsorázni. Hát, köszönöm. Te még. Istenem, ez katasztrófa turizmus. Ahogy mondták, mondhatnám, hogy amit csináltok egy katasztrófa, de nem vagytok méltók egy ilyen erős szóra. Szóval remélem tetszett nektek a dolog. Gondoltam, hogy mélyre megyünk, de ez a nyomor és nyomasztás olyan szintje, amire nem vagyok büszke, hogy egyszerűen az én szűrőmön keresztül is, de átment, mert egyszerűen ezt nem lehet megszűrni. Ez most így átment, és az arcunkba megy. De, és mondhatod, hogy miért nézünk ilyet, mert látni kell, hogy ilyen létezik. Ők köztünk járnak, ezek az emberek, akik így ezeket csinálják a többi embernek. Facebookon 89 ezeren követik a Facebookon. Jó. Szóval be lehet zárkozni ugye a buborékba, de jobb, ha tudjuk, hogy ilyen létezik, napi szinten megtörténik, és minél jobban körülnézünk, egyre kevesebb dolgon fogunk meglepődni. Milyen tanulságot lehet ebből levonni amúgy? Lehet ebből egyáltalán tanulságot levonni? Vagy egyszerűen csak el lehet borzolni, hogy jó, hát ez van. Nem baj, mindenki jól járt ezen. Kiskató jól járt a izé is, a Live TV, mert egy kicsit meg lehetett, nem tudom, a nézettséget fel lehetett dobni, meg Berki Krisztiánt nevét fel lehetett hozni. Nem tudom, az ember jól járt-e, aki ezekre elmegy. És mi vagyunk a hülyék, hogy mindenki jól járt, és mi meg kívülről köpködünk, hogy amúgy ez egy tök jó dolog. És mi vagyunk a hülyék. Nyomjunk hülyék. Soha nem múlik, te mégis könnyen elhagytál. Ha magány maradt egyedül, emlékül nékem, csúgyörzöm mint egy szár.